Uvek sam te volela, ti moj si bio san. Dugo, dugo čekala da dođe ovaj dan. Sada kad smo, dragi moj, odrasli ti i ja, neću više ćutati, nek svako, svako zna. Srećni mi smo zajedno, tad bili svaki put. Mnoge tajne čuva još naš skriven mali kut. Sada kad smo, dragi moj, odrasli ti i ja, neću više ćutati, nek svako, svako zna. Tvoja biću ja, a ti ćeš biti moj, i kuću ćemo imati mi i bezbroj dece u njoj. Uvek sam te volela, ti moj si bio san. Pred školom si me čekao, baš svaki, svaki dan. Sada kad smo, dragi moj, odrasli ti i ja, neću više ćutati, nek svako, svako zna. La la la la la la la la. A ti ćeš biti moj, i kuću ćemo imati mi, i bezbroj dece u njoj. Uvek sam te volela, ti moj si bio san. Dugo, dugo čekala da dođe ovaj dan. Sada kad smo, dragi moj, odrasli ti i ja, neću više ćutati, nek svako, svako zna, nek svako, svako zna, nek svako, svako zna, nek svako, svako zna. Šapćeš ljubavi, ali tako šapću ljudi svi. Ljubavi, jer to isto kažu ljudi.